Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar. Panora'nın sunduğu modern sabahlar günün gazetelerini yorumlamaya başlayacak birazdan. Dün bu arada gittim gördüm Panora'yı. Aa, nasılmış? Burada yayında bazı benzetmeleri yapamıyoruz. Hayvan gibi demekten şey. Ne yapamadığın çok... benzetme ne? Hayvanlar gibi büyük, büyük bir araziye çok abartmayayım diye hayvan gibi demek istedim. Hakikaten çok başarılı büyük. Mı? Beğendin mi sen? Dün hala çalışmalar devam ediyordu. Ankara'nın her yerinde her tabelaları yerinden... zaten keşke o tabelaların altına böyle bir modern sabahlar yazsalarmış ya. Sen git yaz işte. He. Boyayla ya şeyle mi? İşin yok gücün yok abi burada yayından sonra al elinde kalemini yaz. Sprey boyayla mı? Araba yok ama ya. Arabayı versen. Arabayı veririm canım. Ama sonra da bir tane tabelada yazılmadığını görürsem. Ne oldu bu arabayla ne oldu niye? Alırsın arabayı o zaman geri. Ama hepsinde görürsen. O zaman senin üstüne o zaman ben de kadar. Hakikaten çok büyük. Gerçek. Peki Ankara'nın. En büyüğü diyebilirim. En büyük. Çok rahatlıkla. Zaten yani bir şey, bir görkem, bir şey. Yani o bir de dün şeydi yani. Daha açılmamış haliydi. Herkes böyle tavanlara baka baka dolaşıyordu içinde. Kalabalık mıydı? Vallahi tatlı bir kalabalığı vardı yani. Şey tabii ki alışveriş var mıdır bilmiyorum da. Biz de şey gibiyiz. Oktay böyle anlatsana biraz. He. Nasıldı? Biraz böyle... Almanya'yı anlatsana bize. Biraz anlatayım mı? Şimdi böyle... merdivenler var ya. Bizim bu kantine çıkıyoruz hani. Evet. Onu mesela şimdi merdivenlerde bir adım attın diyelim. Evet. Orada dursan ne olur? Bir adım çıkmış olursun. Bir adım yol alamazsın. Oğlum panorada bir merdivenler var. Böyle bir adım atıyorsun. Ben böyle bir adım attım. O sırada bir mağazanın böyle tabelasını falan koyuyor. Aa burası ne olacakmış diye şöyle kafamı çevirdim. Bak tabelayı giderek aşağıya koyuyorlar. Ah nasıl? Ne yapıyorlar bunu yükseltmeleri gereken? Sonra ne oluyor falan. Bir bak. Aa. O, bindiğim merdiven yürümüş. Saçmalama. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Otomatik merdiven mi? Otomatik marş. Otomatik abi. Merdivenler evet. Oğlum o ben biliyor musun? Böyle bir şey duymadım hayatımda. Türkiye'de bir yerde vardı. Modern çarşıda. Hı-hı. Sonra bitti bir daha yoktu yani. Bazı yerlerde yapmışlar ama abi. Burada hakikaten galiba dünyanın en yüksek yürüyen merdivenleri de var. Uzun mu? Uzun. Yani yanımıza hakikaten. Erzak almamız gerekiyor mu? Yo, aşağıdan kahveni alıp merdivende şöyle manzaraya baka baka içebilirsin. Ve çok yukarı güzel. Çıktığında bitmiş mi olur yoksa büyüdüm almış mı oluruz? Yani bitirmezsen zaten soğur. Öyle diyeyim sana. Hadi ya. O zaman tabelayı mı? Astılar mı mesela sen bindin bindin mi denir? Ne denir? Ben yürüyen merdivene ne yaparsın? Şey yaptığımda ben merdivene bindim. Sağa sola bakar. Tam artık merdivenin sonuna geldiğimde. Sezon sonu satışları başlamıştı. Hadi canım. O derece. Tabii ya. Tabelayı astı satışlar başladı. Kalan ürüne yeni mallar geldi falan filan. Öyle bir yürüyen merdiven. Ya benim şu anda gözümde canlanıyor ve ben şu anda tüylerim diken diken. Benim de tüylerim diken beni diken. Beni çok olur. Etkileyen bir olayı daha anlatabilir miyim? Anlatabilirim. Erotik değilse anlatabilirsin. Erotik mi bilmiyorum siz nasıl bir ruh halinde olduğunuz ortaya çıkar zaten bunu erotik bulursanız. Şimdi hani bir otoparka girince habire bir alta inersin ya. He. Çok yavan bir şeyden bahsediyor olabilirim ama ben böyle şey oldum. Etkilendiysen anlat abi sen. Evet. Alta inerken hep şey düşünürsün ya. Evet. Ya nasıl şimdi döne döne çıkacağız falan diye düşünürsün ya. Evet. İşte ikinci kata indim ben. Hı. Ondan sonra çıkacağım. Kod 2 mi yok? Yani kod 2'ye indin. Kod 2'ye indim. Hı. Görevliler şey diyor. Aşağı aşağı falan dedi. Ben de dedim ki yanlış yerden saptık. Şuradan sapsaydık hemen çıkıştan çıkacaktık. Yanlış yere saptık. Aşağı ineceğiz. Ta aşağıdan döneceğiz herhalde bilmem ne falan derken. Üçüncü kata, üçüncü kota indim. Oradan bir döndüm. Aa! Gökyüzü! Hadi canım! Nasıl yani ön cepheden bakınca kot üç kat altta ama arka cepheden üçüncü kat mı? Bilmiyorum işte nasıl olduysa yer altına inerek yer üstüne çıktım abi. Ben dedim bunu bir daha yapacağım. Haydi tekrar trafiğe gir bir daha. Gene aynı yer. Yahu bravo. Yani bu bir... O sırada zaten ben park yerine inerken birini kesmiştim. O yürüyen merdivene adımını atmıştı. Ben bu park yerine tam bir tur döndüğünde o hala çıkmamıştı yukarı. Ben şunu anlıyorum bu anlattıklarından. Bu bir erotik mucize değil. Bu bir mimari mucize diyorum. Mimari mucize. Bravo Fahir. Çok güzel söyledi. O bir tane merdivenler var ya. Bir tane merdivenler. Bak, hepsi çıkıyor. Ondan sonra hepsi iniyor aynı anda baktığın zaman. Ne merdiveniydi onlar? Tapınağa çıkan merdivenleri mi diyorsun? Ne? Eşer miydi? Eşer ve San. Eşer ve Beşer. Onun gibi bir şey mi? Eşer merdiveni mi? Ya neydi onların adı? Hani böyle bir fotoğraf gibi. Beşir. Çizime bakıyorsun da merdivenler bir yerden hep çıkıyor. Yani su akıyor falan aynı böyle değişik perspektiflere iniyor. Göre. Evet Beşir. Evet perspektiflere göre. Perspektifte değil o. Matematikte de bir şeydir o. Eşerdi değil mi o? Eşer. Pigeonhole'dur büyük ihtimalle. Pigeonhole değil de tam olarak şunu söyleyeceğim. Biz ona şey diyoruz. Dur ya vallahi söyleyeceğim. Ne o? İllüzyon mu demeye çalışıyorsun? Ya o bir şey gibi bir şey. Hayır, bir şey demek için bu kadar kol hareketi yapılmaz ya. Onu aklıma getirmeye çalışıyorum. Bak beynimi şu anda o kaydettiğim kısmına dokunarak orayı hareketlendiriyorum. Masaj mı? Öfeleyerek mi? E tabi orayı beynine, öfeleyeceğim. Beynine masaj. Oradaki sen kan neyi diye... nereye kaydettiğini biliyor musun beyninde? Tabii ki. Onu şuralara bir parmak hareketiyle masajını yapabilir misin? Yani mesela benim eski ev telefonumu hatırlayıp masajını yapıp bulabilir misin? Hangisi? Bardacık mı? Bardacık. Bardacıkta telefon var mıydı onu bilmiyorum ya. Bardacık zamanında daha telefon yoktu doğru. O zaman tren vardı sadece teknolojik olarak. Ben onu orayı aradığımı dahi hatırlamıyorum yani. Ama. Ben de hiç aramadım yalnız seni Bardacık'ta. Yoktu. Bence bu, de yoktu bu adamın telefonla sorunu zaten telefonun şeyle başlıyor. O zamanlarda başlamıştı. Mesela ben Fahir'in eski telefonunu hatırlıyorum Fahir. Eski derken? Oradan bana puan verecek misin? Tabii ki. Gidiş yolundan verirsen. Ben Fahir'in şimdiki telefonunu bile hala bilmiyorum. Ben senin bütün numaralarını söyleyebilirim. Eşinin numarası dahil olmak üzere. Ben de söylerim. Teşekkür ediyorum. O zaman beyninize sık sık masaj yapıyorsunuz demek ki. Beyninde bir düğme olsaydı. Evet. Ne benim düğmesi bir... olsun isterdiniz beyninizde? Beynimde. Ben sigarayı bırakma düğmesini zamanında taktım çıkarttırdım. Orayı güzel kaplama yaptırdım. Alüminyum tamam bir kaplama. Daha tak abi bir düğme daha tak oraya. Zaten orası yoşumuş. Yok orayı kapattırdık şimdi alüminyumun üstüne olmaz. O yüzden şöyle bir şey. Ben eğer bir düğme taktıracak olsam... Barış ve hoşgörü. Savaş düğmesi mi? Barış ve savaş. Doğru. Kırmızı olanı savaş yaparım. Barış'a da böyle beyaz. Güzel olur bence. Ya da siyah beyaz mı yapayım? Yoksa üç düğme mi takayım? Siyah beyaz gri. Şimdi üç düğme modaymış. Evet. Üç düğmeli böyle kruvaze. Hoş olur bence. Sen ne düğmesi taktırdın beynine? Bir düğme taktırsaydım ben beynine. Kimin beynine? Kendi beynime. Kendi beynine. Taktırsaydım. Para basma makinesi üzerine bir düğme. Ne manası? Para basma makinesini kontrol eden bir düğme olsun isterdim. Yani tabii bir o tane de para basma makinesine ihtiyacım var. Çok maddiyatçı bir şey görüntü sergiledim. Bence ben, 3S. Ben ışık isterdim. 3S'e birer tanesi. Nasıl ışık? Şöyle değil mi? Ama şöyle. Böyle, sen gece uyuyorsun ya. Uyurken idare yapacaksın. Gözlerden tatlı böyle bir ışık çıkacak. Yani kimseyi uyandırmayacak. Tam böyle gece lambası gibi olacak. Çok hani hoş. Kabağın içine mum koyuyorlar ya. Kabağın içine mum koyuyorlar. Abi senin ne bu derdin ya? Işıkla senin derdin. Kafasının üstüne de bir ara... Yok az önce kabağın içine mum koyuyorlar ya dedi ya. Siz hiç yapmadınız mı onu ya? Tabii biz Halloween'de her sene yaparız. Halloween değil karpuza marpuza falan yapmadınız mı zamanında? Karpuza marpuza mı? Karpuzun içine mum yakılır mı hiç ya? Aa benim niye öyle babam öyle görse var ya nasıl bizim karpuzun içine hiç mum yakılır mı? Valla bana anneannem çok yaptı onu zamanında. Ne yaptı karpuz içine oldu ziyan oldu. Hayır onu güzel kaşık kaşık çıkarıyorsun. Ya ama onlar şimdiki karpuzlar gibi değildi. Şimdiki karpuzlar kaç tane mum yakmak lazım. Eski o yeşil top gibi şeyler vardı ya karpuzlar. Tarla kavunu mu diyorsun sen? Yok. Kavuz karpun. Ya yeşil abi karpuz hiç... vardı ya eski yaman karpuz. Tamam bir değerli arkadaşım hala. Bele bele oldu. Bele bele dedin Diyarbakır karpuzundan bahsediyorsun sen. Şimdi yediklerimiz İran karpuzu mu bizim? Ya o zaman yerli karpuzdu o gitti şimdi. İşte o yerli karpuzlardan çok güzel lamba olurdu. Lamba mı? Ha. Evet de kırmızı kırmızı ışık verirdi içinden. Ya çok güzel. Ya bu, ya, ne nasıl bitsin? Bir ortam nasıl bir büyüme şekli. Ya ne yapsın abi anneannesi de son derece iyi niyeti. Çocuk dışarı yani çıkmıyor. Abi, hayatı şeyle geçti ya bana ışık üretme metotlarını mesela elektrik kesilir. Peçeteyi zeytinyağında batırır kandil yapardı. Bir şey diyeceğim. Bunu da mı bilmiyorsunuz? Onun bir sonraki aşamasını biliyorsun değil mi? Molotov kokteyli. Evet. Da böyle bir... Onu da tarifini ver. Binalara atacaksın, araçlara atacaksın falan diye anlatıyorum. Hiç bilmiyor musunuz ya kandil yapmayı? Yok, bizde evde bomba yapımını öğrettiler. Demek benim ki biz şöyle bir elektrik kesintisi olsa bir tek bizim evin ışıkları mı yanacak şu şehirde? Ben de aşağıda patlatacağım zaten. Ben size öğreteyim onu, çok güzel. Bir kaşık yağla, bütün geceni geçirsin ya. Bir kaşık zeytinyağı mı yoksa? Zeytinyağı tabii canım. O zaman ne bir kadar? Anlat bakalım hemen biz de öğrenelim. Peçete bitmiyor mu abi? Hayır işte o nasıl oluyorsa artık galiba... Ya suyu, sen biraz çocuktun diye sen o... biraz saf mıydın da böyle fitil çünkü başka... Evet, içine ampul koyuyordu anneannem. Ben o diye bakıyordum. Hayır. Hayır bir dakika anlatsın hakikaten ya ben şey, merak ettim. Şimdi çay peçete... tabakları oluyor ya. Tamam. Evet. Çay tabağına koy bir kaşık iki kaşık zeytinyağı. Tamam. Evet. Peçeteyi de böyle kıvır kıvır kıvır. Bir dakika nasıl kıvır, böyle şey mi? Şöyle iki avucunun arasında solucan tere... gibi yapacaksın. Tamam. Bir ucunu biraz şey yap. Onu tamam. Güzelce ıslat. Ucunu biraz yağın, yani büyük kısmı yağın içinde olacak. Gerisi evet. Dışında. Küçük kardeşlerimiz bizi dinliyorlarsa bugün bu ateşli deneyi yapsınlar ama... Anneleri evde yokken yapsınlar. Çünkü anneleri onları durdurabilir. Böylece perdeleri tutuşturup evi yakamazlar. Şimdi oradan sivri ucunda şey yapıyorsun. Yak onu. Tamam. Ondan sonra o bir de zeytinyağının mis gibi bir kokusu olur yandıkça. Peki güzel kardeşim o zeytinyağını... Bir taraftada karpuz içinde mum yanıyor. Peki ekmek ve... Bana biliyor mu biliyor muyuz? Tekrar o yağ kullanıp çünkü kızartmada benim bildiğim öyle. Mesela iki kere kullanılır kızartma. Tabii bu kızartma değil yalnız. Böyle balık restoranlarında falan veriyorlar ya önden geliyor zeytinyağı, ha, kekik, meze gibicesine. Ha böyle biraz içine kekik, of, birazcık kekik. Da ne güzel biber kokar o. Ve kekik kızarmış ekmek. Yanmayı arttırıyor mu kekik? Et de koyabilirsin. İştahımız arttı o zaman. Günaydın. Günaydın diyoruz bir kez daha hepinize. Polaroid'un sunduğu modern sabahlarda artık günün gazetelerine geçiyoruz. Buyursunlar. Geçme zamanıdır, geç bile kaldık diyerek geçiyoruz dedik. Sen hakkını savdın. Fayla devam ediyoruz. Çok önemli. Gerçekten buradan hayvanseverler şu anda alkışlarla, ıslıklarla, yani ıslık derken yuhalama anlamında değil. Hayır, coşku ıslıkları. Coşku ıslıkları. Kapalı ortamda çalmıyoruz. Evet. Tamam çalmayacağım zaten canım. Olur mu kapalı ortam? Hiç stüdyoda ıslık çalınır mı? Benim İki gün önceki yayını düşünüyorum. Evet. Buyurun. Şimdi sizi nereye götürüyoruz? Antalya'da. Antalya'nın dünyanın en büyük ekoparkı vardı. Evet doğru. Ekrem Bey'i tebrik ediyoruz bir kez daha bu güzel park için. Wow, Ekrem Bey derken sahibi Ekrem Bey mi? Hı hı. Burada Selami Tomruk diye geçiyor. Benim bildiğim Ekrem Tomruk. Eko Park'ta oradan geliyor. Ha doğru. Eko ile Keko. Aha. Abisi vardı bunun. Onlar zaten kardeş değil mi ya? Ekrem ile Selim. Eko Ekrem'in kısaltması olduğuna göre Keko da Kekrem'in kısaltması. Neyse bu iki brother Müflis Eko Park olarak geçiyordu. Bir süredir önce batmıştı bu. Park. Ve sürüngenler 1,5 milyon kurbağa var parkta. 25 bin kerten. En çirkin hayvanları toplamışlar. Abi ekopark zebrası yok. Bir dakika. Ekopark dediğin şey zebra eko değil mi ya? Bir tane daha hayvanın sayısını söyle bakalım ucuza mı kaçmışlar onu anlayacağız şimdi. Çiyan. 3500 yılan. 1,5 milyon niye kurbağa var? Abi ucuz o yılanlar ne yiyecek? 3000 yılan günde bir tane kurbağa yeseler. Her gün her gün adam kurbağa mı bulacak? Yılanı kim yiyor? Yılanı kim yiyor? Hayır böyle ekoparka kim götürür? Ben şimdi çocuğumu götürürüm ya Ali'ni. Bak yavrum kurbağa. Aman yavrum yılan diye. Bak. Birinden kaçsa kaçta? 1500 tane yılan. 1,5 milyon kurbağa. 25 tamam. Bin kertenkele. 2000'e aşkın kaplumbağa. 3500 yılan. Nerede bir çirkin veriyorum. Hayvan varsa toplamışlar ya. Ekopark abi. Ekopark. Ondan sonracığıma. Yılanın 1,5 milyon kaktüs. Kaktüs mü? Kaktüs marul. İki kilo ıspanak. İki kilo ıspanak. Bu da şey gibi. İki göbek marul. Dört baş soğan. Bu şey gibi ya. Yakalamışlar bu adamları böyle ekoparkı. Masanın üstünde emniyet. Antalya emniyeti. Ve de çok kolay ya yılanlarla. Söylemişler işte yılan E de olur. Şey bile olur. O ent işareti var ya. Ent derken et mi? www Antalya Emniyeti antalyaemniyeti.com niye internet sayfasının adresini versin ya o masada o emniyet eti çok hani böyle gıvır et ne ihbar et antalyaemniyeti.com yılandan ricacı mı olurlar acaba öyle bir durumda yoksa o vardır 3000 kavalla şey yapacaklar işte onu şekle öyle sokacaklar biraz durur musunuz pardon, öyle pardon kavalla mı şekle sokacaklar neyle yılanı şekle sokacaksın kavalla tabii ki. Doğru. Neyle sokacaksın yılını şekli? İkna edebilirsin, ricacı olabilirsin. İki ihtimal var. Sen nasıl yaklaşıyorsun sen? Resmen şeycisin ya, eğitim sisteminde ezberci sistem. Oktay nasıl? Eğitim sisteminde iknacı sistem. İlkbahar yaz bak. Lütfen. Hocam acaba ilkbahar sonbahar olsa. Çünkü ikisi bir arada olunca çok güzel oluyor. Hayır hayır diye. Yazık. Evet, yazıklar olsun. Gençlerimize yazık. Çünkü eğitim bir öyle bir böyle bir çocuklar da maymuna döndüler. Sonra bizim gibi çocuklar oluyor. Hakikaten. Biz böyle ne sistemlerden geçtik, ne sistemler atlattık. Senin hayatın kaç saatte belirlendi Fahir? Efendim? doğum benim biraz kolay olmuştu. Hayır hayır. Hayatın kaç saatlik bir sınavla belirlendi? Benim hayatım kaç saatlik bir sınav? Hayır, aynı sistemde miyiz onu soracağım. Benim sistemde... Hayır, çabuk bir süre cevap ver. Hayır canım, ben bir 5'lik sistemde okudum, sonra 10'luk sisteme geçtik. Ama tahmin ediyorum... 10'luk sistem derken? Ben ortaokuldayken karnemde pek iyi yazan şeylerim vardı. Hadi ya. Tabii canım. Biz özel bir okulduk ama yani. Özel bir okul derken bize ayrı istisnai eğitim dedikleri bir şey uyguluyorlardı. Yani ilkokuldan sonra ortaokula gittin diye acaba kaldın da tekrar ilkokula mı gönderdiler seni? Olur mu canım, çekek diyordum. Ezilme diye de söylemediler mi acaba? Yok yok, çekek. Sen diğer arkadaşlarından büyük müydün? Yok hayır, aynı yaştaydık. Ya bizim okul özeldi öyle gerçekten. Beşlik sistem veriyor ve her şeyde deneyseldi. Ortaokulda pek iyi diye bir şey yok Fahir. Özel okulda da yok. Ya doğru söylüyor adam. Siz halıcılık diye dersiniz vardı sizin değil mi? Tabii biz bir sürü şey deneyiz. Halı yaptık, şey yaptık. Halıcılık vardı, arıcılık vardı. Sonra kapattılar o köy enstitülerini benim bildiğim kadar. Son mezunlardan biri. Sonlardan Fakir Baykurt bir def. Hayır Önç başkan. Kimse yok yani benim bildiğim. Ya öyle bir dönemden geçtik. O yüzden ben şaşırıyorum şimdi böyle nasıl oluyor falan filan diye. Güzel güzel de o. Buyursunlar efendim. Hey, neyse işte bunlar kurtuldu. Çünkü neden? Hacizli sürüngenler kurtuldu. Hacizli miymiş bunlar? Kim hacizleler ya şeyleri? Kim hacizleder? Ödeyemezsen müfis olur. Sürüngenlerinizi haciz edeceğiz. Al o zaman kurbağaları da haciz et. Öyle zaten. Abi yazık oraya giden şey ya. Şeye, ne deniyordu ona? O haciz memuruna. Nasıl toplayacak onları? Haciz memuruna. Haciz memur deniyor. Hacizci. Tamam işte haciz memur nasıl topluyor 1,5 milyon kargoya? Hacmer. Hacmen diye doğru. Orada şeyler var. Bak kurbağalar. Ben sana söyleyeyim. Kürek kürek bunları şeye dolduracaksın. Şimdi hayvanseverler gerçi biraz şey yapacaklar ama. Hayvanseverler ilk önce şu oyalıya bir baksınlar ya. Ben çok asabım. Dün seviniyorduk. Kopya koyunumuz hiç var. Hiç de öyle diye. Değilmiş. Vallahi benim de bugün moralim bozuldu. Sırf böyle o yüzden almadım. Böyle sezaryen yani. Yapılır mı ya? Hayvanı... Keşke iki butu da alsalarmış yani. Hadi ismini koydular. Amanın şeye, kopyamıza zarar gelmesin. Doğumda zorlanmasın. Güzel cillop gibi çıksın. Bu kadar yarılır mı ya? Canım. Yani sezaryen görmemiş adam olsam tamam herhalde böyle oluyor diyeceğim. Aha doğru, sen sezaryen tecrübesi geçirmiş adamsın. Orada kibar bir şekilde şey yapılır, oradan yavru alınır yani. Bir de biliyorsun değil mi Ege? Bir kere sezaryen görürsen bundan sonra hep sezaryen görmek hep zorundasın. Sezaryen görüyorsun evet. Öyle bir şey değil mi? Ben de ilk duyduğumda biraz şaşırdım ama ondan sen... Bu oyalının doğumunu bir şey hastaneye gidiyorum ben ya. Sezaryen mi? Sezaryen varsa ben çayımı alıp giriyorum, görüyorum yani. Bu bağımlılık yaratıyormuş galiba sezaryen. Yerden sonra. Evet. Seni alıştırıncaya kadar. Ama bayağı... ben böyle bir sezaryen görmedim yani. Yazık skandal. O, ben sen yapsan daha iyi yapardın. Oyalıyı duyuruyorlar. Esas orada yazık yaralıyı göstersinler biraz da yani. O zaten şarkı söylemiş çocuk duyar doğmaz. Şöyle diyormuş. Yaralıyım, yaralıyım. Ben bir bahtı karalıyım. Oktay sen mi? De hakkını kaybettin. Oktay'a dönüyorsun. Bana geçti sıra. Şimdi Pele geldi biliyorsunuz. Pele Türkiye'ye. Geldi. Neye geldi? Pele, Pele. Zaten şey demişlerdi. Daha şimdi sevilmez. 1-2 aylık olsun da Pele gelsin demişler. Ondan sonra da dillere pelesenk olsun demişler. Niye geldi Pele? Niye hangi gelmiş konferansa olabilir? Gelmiş olabilir? Kadın hakları. Evet. Bu yıl 7.'si düzen... Ne dedin Fahir? Ne bileyim ne her şey çağırıyor. Bu yıl 7.'si düzenlenen bu kadar saçma bir şey. Perakende. Perakende ile Pele'nin ne P ile başlıyor diye mi geldi ya? Ne piyangoyu da olur ondan canım, bizde nasıl Erman Toroğlu şeyci, Kabzımal, ekişi ya da ekişi yorumcu artık nasıl değerlendirirseniz Pele'nin de öyle. Bütün Brezilya halleri ona bağlıymış. Hadi ya. Tabi. Brezilya halleri diye dizisi varmış. Brezilya dizisi. Ya. Çok güzelmiş ya. Halde evet, her şey halde 3 kabzımal. Hı-hı. Ve bu 3 kabzımalın işçileri. İşçileri çok hoş bir ve de ev hayatı. Böyle bir şey. Şimdi bir dolu haber var Pele ile ilgili. Hı-hı. Sadece şunu vereceğim ve size de soracağım akabinde. Pele demiş ki, Pele hangi takımdaydı? Brezilya. Brezilya'nın yani, hangi? Hangi takımında? Brezilya'nın Çakal Carlos takımı diye bir Carlos Sao Paulo falan. Bir şey sormak istiyorum ya. Bu Brezilya'nın meşhur takımı var mı? Sao Paulo var. Nihat hangi takımda? İki. Biliyorsunuz futbolu geriden geliyorum, açığımı kapatıyorum. Şimdi bak. Nihat uzun süre Real Sociedad'da oynadı. Tamam mı? Sonra Villarreal'e geçti. Atıyor mu? Doğru mu? Hayır, doğru. Türkiye'de değil mi? Aşk Beşiktaş'tan olsun. Canım Türkiye'de. Ta zamanında. Ha, Beşiktaş'tan gençlerden miydi? Beşiktaş'ın gençlerinden miydi? Yok, yeteneklilerindendi. Forma giydi, sonra Real Sociedad. Real Sociedad. Neymiş? Tekrar et bakayım takımları. Real Madrid. Real Sociopat gibi bir şey, tam hatırlamıyorum. Real Sociedad. Tamam, yani Türkiye'de oynamıyor, onu evet, biliyorum. Tamam. Pele. Şimdi, Brezilya milli takımıyla zamanında fırtınalar estirdiğini biliyoruz dünya kupalarında. Evet. Evet. En az 4 tanesini ben biliyorum. Daha katıldığı niceleri var ama derler. Ama Brezilya'da hangi takımdaydı? Ben Brezilya'da şey var bir kere onların... Sao Paulo var benim bildiğim bir Brezilya bilen takımı. Bilen dinleyicimiz varsa bir öğrenin ya, Brezilya takımı biliyor musunuz? Var. Abi yani... söylüyorum ya işte. Sao Paulo. Abi aynısını söylüyorsun. Tamam, sen de abi aynı soruyu soruyorsun. Yok, onun bir tane şey var ya, çok meşhur 2-3 tane takımı var. Corinthians Brezilya takımı mıydı? Ya Tunca hep bizim halı saha maçlarında giyiyordu ya, Brezilya psikopat, bütün ne kadar takımı varsa hepsinin formasını almış. Ah, telefonlar gelmeye başladı, neyse. Neyse bilen ki. Var bari, boş konuşmuyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben İlker. İlker Bey, buyurun. Yanlış bilmiyorsam Santos'ta olması lazım. Santos. Evet. İyi takımıdır herhalde Pele'yi tuttuğuna göre, değil mi? Bayağı iyi takımı. Türkiye'deki muadili nedir? Efendim? Türkiye'deki muadili öyle anlayalım. Boş. Santos'un Türkiye'deki muadili, ya Santos'un Türkiye'de muadili olmaz. Brezilya'da bir sürü takım böyle şampiyon olur, düşer kalkar vesaire. Türkiye'de muadili yok. Gençler Birliği diyorum o zaman ben. Gençler Birliği diyemiyoruz efendim. Israrla olmadığını söylüyor Fahir. İstersen bir takım daha söyle. Sen peki, tekrar Fenerbahçe olmadın. Olsun muadili Santos'un. Peki başka ne takımları var Brezilya'nın? Brezilya'nın Santos var, Sao Paulo var, Grêmio var, Internacional var. Corinthians onların takımı mı? Corinthians da onların takımıdır. İyi de bir takımıdır. Peki Arjantin'den takım biliyor musun? Arjantin'den takım tabii ki River Plate var, Boca Juniors var, Boca Independiente var. Vay be, Güney Amerika futboluna hakim bir dinleyicimiz. İddiacı adam ya, iddia oynuyor paso bu adam, ben biliyorum. Valla son zamanlarda kazanamıyoruz. Çok teşekkür ederim İlker, görüşmek üzere. Görüşürüz. Ne güzel takır takır. Biz tak, hep tak, Avrupa saydım. Takımlarıyla mı böyle maç yapıyoruz diye, yani Avrupa bu... takımlarını biliyoruz. Güney Amerika takımlarını İddia bilmiyoruz. Oynamıyoruz diye ben sana öyle söyleyeyim. İddia oynasan şu anda dünyanın bütün futboluna hakimsin. Danimarka 2. ligine kadar. Çok özür dileyerek bir soru sormak istiyorum. İddia nedir? Nasıl oynanır? Hayır. Avrupa'da mesela hani Galatasaray UEFA kupası aldı ya. Evet. Dünya çapında evet. Milli takımların değil de ülkelerden belli başlı takımların katıldığı bir şey var mı? Kupa, Şampiyonlar Ligi var işte. Avrupa değil mi o? Tamam işte Avrupa. Sen ne dedin? Dünya çapında. Yani işte o Brezilya takımlarıyla da mesela bir Fenerbahçe ile Corinthians'ın şey yapabileceği. Benim bildiğim şey oluyor. Bir şeyin özel maçlar falan mı oluyor? UEFA Kupası şampiyonuyla o Şampiyonlar Ligi şampiyonu karşılaşıyor. Süper Kupa diye geçiyor. Ondan bir sonra almıştık işte, bir şey. Turnuva falan değil o zaman. Öyle bir değil. Güney Amerika Kupası sahibiyle galiba arada bir maç yapılıyor ya, bizim bilmediğimiz. Yok, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Fasulyeden maçtı. Fasulyede evet, öyle şey değil. Son ya. Maç yani. Peki orada. O zaman daha yavan bir lafla şey. Var mısınız bunu biz yapalım? Ben sana gerçekten yakışır. Ben onun başına geçeyim işte. Neyin abi? Ne benim zorum var Haluk Ulusoy'la? Şeyle, karşı karşıya getirme, doğru söylüyor. Başka bir organizasyon. Sıfırdan bir proje. Yeni dünya, eski dünya. Eski dünya. Tamam, sakin ol. Tamam, heyecanlandın sen. Kupayı da düşündüm. Kupaya nasıl bir şey vereceğiz? Böyle bir, dur bakayım. Bence dökme sen, demirden. Logo şeyi senindir abi. Ne? Onu sen düşün artık, logosunu, kupasını. Tasarımlar senin kafanda çünkü hemen uyanır. Ben logoyu şöyle düşündüm. Bir Latin Amerikalı genç, böyle koyu. Ne alakası kendileri. Var ya? Çünkü bunu biz organize ediyoruz ya. Futbolcu mu yani? Biz Latin Amerikalı mıyız? Anlamadım ki ben. Latin Amerika ile Avrupa'yı birleştireceğiz ya. Ve niye Avrupa? Ben burada istiyorum Çin'de oynasın, Kore'de oynasın, Japon'da oynasın. Bütün dünya mı oynasın diyorsun? Bütün dünya buna inansın. Bütün dünya futbolcuları. Ama yani milli şeyle... takımlar dedi. Dünya kupasından farklı olarak. Tabii herkes kendi formasıyla katılacak benim projeye göre. Orada bulmayacak yani. Tabii. Bu forma kimin falan olmasın diye. De herkes kendi yiyeceklerini falan da yanında getirecek. Tamam. Biz sadece içecek yani çay ve kahve falan vereceğiz. Benim kupaya şöyle bir önerim olabilir. Mesela Amerika Güney Amerika ve Avrupa haritaları ve bu ikisinin hacmi var. Bir şeyde, kürede mi? Küre olabilir. Dikdörtgenler prizması olabilir. Ama bir hacmi var ve oradaki kürelerde iki çeşit su. Ve bu sular birbirine ne yapmıyor? Temas ediyor. Karışmıyor. Karışmıyor. Çok hoş. Kaptan Kusto kupası diyebiliriz bunu. Ama Kaptan Kusto'yu da şimdi. Kalipso kupası diyelim. Kalipso kralı diyelim. Hayır işte, Kalipso kupası olsun. Kazanan da kralı Kalipso olacak. Kralı olacak işte. Benim düşüncem de şöyle bir şeydi. Dökme demirden. Abi senin elinde malzeme fazla dökme demir mi var ya? Demin de aynı şeyi söylüyor. Dökme demirden. Dökme demirden bir. Mükerrem dökme taş olsun. Kupayı da mükerrem kemer taş versin. Gerçekten. Onu gürs şeklinde olsun, gürs. Gürs. Tamam, haha. Böyle. Böyle kazan. Sen habire organizasyonu söylüyorsun ya. Neyi söyleyeyim? Kupanın kendisi söylüyor. Verilişi veya ya malzemeyi söylüyorsun ya verilişi söylüyorsun. Elinde işte biraz dökme demir var. Biraz da gürs kalıbı var anladığım kadarıyla. Şimdi o zaman ben logoyu da söylüyorum. Tamam. Dünya yerine top. Futbol çok topu güzel. Etrafında el ele tutuşmuş küçük çocuklar ama futbol böyle büyük babalarının kıyafetini giymişler gibi. O yapıldı falan. Şortları falan düşüyor üstlerinden, el ele tutuşmuşlar. Bir anda bir elleriyle öbür arkadaşları tutmaya çalışırken öbür elleriyle de şortlarını tutmaya çalışıyorlar. O zaman kimse tutamaz ki birbirinin elini. Evet. İşte mantık hatası var. O çocuklar ileride büyüyecekler, o pantolonların yani şortların içini dolduracaklar ve el ele. Ama o zaman yani organizasyon da daha fiyasko demek. Organizasyon daha büyüme aşamasında. Bir fason bir durum olursa biz deriz ki daha büyüme aşamasındayız. Çocuk bu kupamızdan, hata yapa. Kupadan belli zaten diyeceksin. Çok güzel, çok mantıklı. Ne kuposu? Aman. O zaman bugün bir tane fax hazırlayalım. Dear Sir diye. Hayır, başlık antet ne olacak abi? Facebook'a yolluyorum ben. Kalipso kupası. Evet. Dünyanın bütün takımlarını bekliyoruz. The World's Kalipsos Kingdom. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Küçük Mübaşir'in son macerası. The Perfume's Dance. Birazdan radyonuzda olacak. Hakikaten çok heyecanlıyız çünkü yepyeni bir bölüm. Neredeyse artık Amerika ile aynı anda. Aynı anda, aynı anda. Yani bir de birikmiş bölümler var ya. Evet. Senaristlerin grevi yüzünden elimizde. Onları bir yetiştirelim, bir eş zamanlı olsun. Hakikaten o senaristlerin grevi başlayınca biraz sıkıntıya girecek gibi geliyor ama bu gerçekten harika bir bölüm. 10 numara diyebilirim. Ya şu ana kadar benim bildiklerim içerisindeki her bölümünü biliyorum neredeyse. Gerçekten zirvedeki bölümlerden bir tanesi. Küçük kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mübaşir severleri ekran karşısına davet ediyorum. Evet, ama oradan bir şey duyamazsanız radyo başına dönebilirsiniz. Ekran karşısına çıktıktan sonra radyolarını da açmayı unutmasınlar. Her zaman olduğu gibi küçük mübaşire zor anlarında siz yardımcı olacaksınız sevgili dinleyiciler. Ve bu hafta nasıl yardımcı oluyorlardı? Bu hafta gerekli zamanda, doğru zamanda ki yani. Onu her zaman olduğu gibi hissedeceksiniz. Küçük mübaşir yılan oynamaya başladığı anda telefon ediyorsunuz 210-30-30'a ve ne diyorsunuz? Küçük mübaşir kırmızı feneri şişeye tut. Kırmızı feneri şişeye tut dediğiniz anda da işler mucizevi bir şekilde çözülüyor. Hazırsanız isterseniz. Bir dakika. Tamam, hazır mısın Fahir? Ben hazırım. Senaryo önünde mi? Geldi mi? Senaryo her zaman benim kafamda, senaryo kalbimde ya, yüreğimde. Tamam. Oraya nakşettim. Tamam hadi. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Herkes susun, herkes susun. Hacı Maxible kanalı açık diyecek. Evet Hacı Maxible. Teşekkürler küçük mübaşir. Evet, sanık, senarist Richard grev yapmaktan idama mahkum ediyor. Nasıl? Panora! Maxible amca. Oh. Söyle küçük mübaşir. Çok canım sıkkın. Ulan başlayacağım senin sıkıntına. Benim senden sıkkın. Ama çok sıkkın gerçekten. Konu sıkıntısı çekiyorum. Ulan sen konu sıkıntısı çekiyorsun. Kimberlake geliyor. Kimberlake mi? Evet, Kimberlake geliyor. Üst mahkemeden Kimberlake. Lanet kadın. Aa, bu Kimberlake zamanında seni terk edip giden ilk karın mı? Adam gibi konuş, senin ağzını burnunu patlatırım. Ama yani... Bir kere o beni değil, ben onu terk ettim. Ama Hakim Aksımıl amca, olmuş bitmiş bir olay yani. Yıllar sonra tekrar eski defterleri açmanın ne anlamı var? Ulan başka... eski defter... Gelecek burada bizim... Çomak sokacak şeyimize. Kendimize böyle bir sistem kurmuştum burada. Burada şahane tıkır tıkır işleyen sistem mi bilmem denetlemeye geliyor. Karıdaki cesarete bak. Gel. Ben kapıyı açayım Hakim abi. Sen sinirlisin, sen otur. Gelirken kolonya da getir. Buyurun hanımefendi. İyi günler. Ben Timberlake Kimberlake. Kimberlake Kimberlake mi? Kimberlake Kimberlake mi? Hayır, Timberlake Kimberlake. Bunlar da çalışma arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Önce Michigan'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen kimsin? Ben küçük bir başerim. Hakim Huxtable'ın sağ kolu ve evlatlı. Aynı zamanda tüm maceralarındaki can dostuyum. Anladım. Senin olayla bir ilgin yok. Hakim Huxtable sizi 332 gereksiz idam kararından dolayı yüksek mahkeme olarak cezalandırmak için ve bunun için denetlemek için geldim. Hakkınızda şikayet var. Hakkınızda şikayet var. Arkadaşlar lütfen tutanaklara geçebilir mi? Bak. Bak, evet. Sinirden konuşamıyorum. Lan kim böyle? Benim... Lan... Bakın Hakim Aksıbı. Ben yüksek mahkemeden geliyorum. Lütfen konuşmanıza daha çeki düzen verin. Kimberlake Hanım çok özür dilerim. Kimberlake olacaktı. Tamam Kimberlake Hanım. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bayan Kimberlake, Hakim Aksıbı biraz gergin. Ya bırak. Biraz ya bali olma. Şey yapar. Ya ulan ben baştan beri söyledim. Lütfen ulanlı konuşmayın. 332 idam gereksiz karar hakkınızda denetin. Hanımefendi. Ama Kimberlake Hanım, yani şimdi bu adamlar da böyle konuşarak ortama iyice geliyor. Onlar benim çalışma arkadaşlarım. Yahu! Be kadın! Ben ne dedim başta? Arkadaşlar lütfen tutanaklara geçebilir miyiz? onu oraya koyuyorsunuz. Jüri sistemi diye bir şey olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Ben baştan beri karşıyım. Lütfen bağırmayın. Lütfen saygılı olun. Yüksek mahkemeye saygılı olun. İkisinin arasındaki gerilim gelişme çağında bir çocuk olarak tabii ki beni etkiliyor. Özellikle 32,5 santimlik boyum durma noktasına gelmek üzere. Bu iş burada çözülmeyecek. Ama neyse ki aklıma harika bir fikir geldi. Bir başka bakın, bağırmayın beyefendi. Size beyefendi diyorum. Bir saniye tutun. Yeter. Sus lan, sen de bağırma. Burada bu dosyalar arasında... Ve de bu adamlar arasında karşılaştığınızda akşam evde baş başa eski iki dost olarak bu konuyu konuşmaya ne dersiniz dostum ha? Reddedildi derim. İtiraz ederim. Hayır efendim, ben 32,5 santim boyumla buna cüret ediyorsam siz de edin. Hayır diyorum, benim ne işim var canım o adamın evinde? Korkuyor musunuz yoksa Kimberlake Hanım? Arkadaşlar çocuk hakkında tutanak tutmanızı istiyorum. Sen de mi korkuyorsun Hakim Ağabey? Yahu ne korkacağım ya? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Ben mi korkacağım bu adamdan? Şuna bak. O halde akşam 8'de bizim evde. Ne dersiniz? İyi madem o kadar istiyorsan. Tamam, görürüz bakalım. Çocuğun hatırına. Sus lan. Pannona! Hakim Aksımıl amca. Sinirlerim çok bozuk. Küçük bir başır. Eğer saçma sapan bir şey söyleyeceksen ya şimdi söyle ya da sonsuza dek sus. Öyle bugün birbirinize bağırırken düşündüm de sizin hiç güzel gününüz olmadı mı? Ulan bu kadınla güzel gün olur mu? Biraz eski manyak. Biraz eski günleri hatırlasam. Allah kahretmesin seni ya. Hayo ne bağırıyorsun be? Böyle etek ne bağırıyorsun? Adam gibi adam yapsaydın da işlerini düzgün yapsan doğru dürüst para kazansaydın. Sen bana işimi mi öğreteceksin? Ne bağırıyorsun? Herkes duyuyor be. Şuna bak. Allah kahretsin. Bu işimden rezil oldun be. Kusundan utan sen be adam. Lan yürü git. Şuna bak, yaptığın turşusun. Yaptığın turşuya bak. Ne ya, suyundan yapmasın sirkeden. Anladım hakim Aksımıl amca. Gerçekten zor bir süreçmişsin. Çok felaket ya. Bu kadın var ya, ömrümü yedi ya. 10 numara başladım ilişkiye. Eksi 10 numarada bitirdim. Hakim yani Aksımıl. Zirvede girdim, kotta bitirdim. Öyle söyleyeyim sana. Gerek benzetmelerin, gerek matematiğe hakimiyetinde beni son derece rahatsız ettin. Anlaşıldı ki sizin barışmanızın imkanı yok. Ben gidip akşam için gazoz mazoz alayım müsaadenle. Bana da bir şişe şarap al. Hakim Huxley eskiyi kötü hatırlıyor. Belki o beton görüntüsünün altında Kim Blake'in tatlı bir kalbi vardır. Dur ben şunun bir oteline gideyim. Büyük Michigan Oteli, Büyük Michigan Oteli. Kapı mı çalıyor? Hay ben kapıya bakayım. Çık çık çık çık çık. Aa! Ne oldu? Oda servisini zannettin. Senin ne işin var burada Afacan? Bayan Kim Blake. Umarım burada olmama hoş karşılanmış. Nereden buldun Büyük Michigan Oteli'ni? Michigan'ımız, güzel Michigan'ımız da adaletin, Adalet Sarayı'nın burada size anlaşması var. $30 biz biliyoruz da oradan. Şimdi bir şey soracağım. Ne var canım söyle. Hakim Huxley amcaya karşı tutumlarınız bu sabah dikkatimi çekti. Ondan tiksiniyorsunuz ama her zaman tiksiniyor muydunuz? Hiç güzel günleriniz olmadı mı? Ah küçük bir başır. Hiç olmaz mı? Tabii ki bizim de her ilişki gibi çok güzel başlamıyor o ilk günlerimiz. Bebeğim ya. Bebeğim sizler diyor. Ay yapma hakim. Hakim Bulek, bayılıyorum sana. Ay sen de çok hoşsun gerçekten. Biliyor musun bu etek çok yakışmış sana. Ay çok harika gözüküyorsun. Peki bu kokumu nasıl buldun? İğrenç olmana rağmen çok seviyorum seni. Bunun biraz sıkalı da Kimberley. Hadi çocuk parkına gidelim. Tahterevalliye bineriz. Sen bu etekle mi? Ay dur ittirme. Kaydır akvaliteciye. İttirme telefon açıldı. Ay. O kadar işlerlisin ki. Ay sen de öyle. Peki. Ya işte böyle. Ne oldu da bu hale geldiniz? Niye ayrıldınız peki bayağı Kim Blake? Küçük bir başır. Bunu hiç sorma. Her sorduğun zaman içim kan ağlıyor. Tamamen bir İyice. Karar yüzünden ayrıldık. Nasıl bir karar? İkinizin ortak bir kararı mı? Bir mahkeme kararı yüzünden. Yine hakim Huxley idam cezası vermek istedi. Ben de itiraz ettim gereksiz ve sert olur diye. Ve bunun yüzünden etik bir tartışmaya girdik. Ve ilişkimiz sona erdi. Ama böyle güzel, böyle yüce bir aşk. Bir... İdam cezası yüzünden bitmemeliydi değil mi? Ya işte benim de içim kan ağlıyor her seferinde küçük bir başır. Bayan Kimberley. Efendim canım. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii. Beni hiç özlediniz mi? Hayır. Size bir şey sorabilir miyim? Sor yavrucuğum. Hakim Huxley'la ilk tanıştığınız günü hatırlıyor musunuz? Evet. Kayıtlarıma göre hatırlıyorum küçük mübaşir. Bana biraz o günün özelliklerinden bahseder misiniz? Bir iki madde yeterli. O günü hiç unutmuyorum küçük mübaşir. Her şeyden önce, beraber olmaya başlamadan önce ilk tanıştığımız gün benim sürdüğüm bir koku vardı. Bir parfümdü bu. Parfüm mü? Ne tip bir parfüm? Böyle şişesi vardı. Onu böyle sıkıyordum ben her tarafıma. Ve Hakim Huxley'ın en sevdiği kokuydu. Dikkat edersen deminki hikayede de vurguladım onu. Hakim Huxley biraz kokulara düşkündür zaten. Ay ne kadar afacan şeker çocuksun sen. Peki bu parfümü tekrar bulsak, bu parfümü tekrar sıksak, acaba Hakim Huxley hastası olur mu gene? Gene umutlu günlere döner misiniz? Küçük mübaşir. Küçük mübaşir. İnan her zaman çok üzülüyorum ama. Ve bak bunun ispatı olarak. Bir dakika gitme dur. Niye gideyim? Niye gideyim daha doğrusu? Bir dakika dur. Ben şimdi şu dolaptan bir şey al. Hah işte burada. Bak işte o gün kullandığım parfüm. Niye sıkmadınız sonra, bugün? O günden sonra hiç kullanmadım küçük mübaşir. Asla dokunmadım bu şişeye. Al bu lanet şişe senin olsun. Peki teşekkür ederim. bu çiçeği ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Evet, işte anahtar elimde. Eve gidip her tarafa bu kokuları sıktım mı, bunların flashbacklerdeki anılarında çalan şarkıyı da çaldım mı, Hatchimax'ın bu kokuda kendinden geçecek ve mutlu günlere tekrar döneceğiz. Böylece benim de bir anam olacak. Ana! Pandora! Hacı Maksimul amca, bir kadeh şarap içer misin önceden? Oo, içerim ya. Oh, bugün bir iştahlıyım ki, bir arzuluyum ki. Dur ben biraz salonu toplayayım da sen ondan sonra şey yaparsın. Gelirsin, tamam mı? Ha, topla tamam. Topla. Ben de gideceğim zaten, tuvalete girmem lazım. Çok sıkıştım. Onun adliyenin tuvaletleri bozulmuş var ya. 2 saattir tutuyorum altıma. Vallahi bir de zorlanıyorum artık ya. Şimdi gereksiz oldu diyeceksiniz ama. Gerçekten biz hakimlerin sıkıntısı büyük. Neyse, lafı fazla uzatıyorum. Biz Michigan'ı ver şöyle deriz. Acele etmek lazım. Hadi bakalım. Hay! Baba inçemi. Birazdan gelir. Bak. Hacı Maksimul'un en sevdiği yemek, en sevdiği yemek olan Seattle bazlamasını da buldum. Şimdi çok güzel. Şu parfümü de her tarafa sıkayım. Oh, leçim biraz da eskidiğinden bozulmuş bu ne? Oh, mis gibi. Aman tanrım. Hazırlıklar tam bitmeden, bayan Kimberley geldi. Nasıl yetiştireceğim? Dur, şunu biraz daha parfüm sıkayım. Geldim, patlama! Ay merhaba! Merhaba! Ayı gibi çaldım kapıyı ama çok heyecanlıyım. Sizin eller biraz büyük ya, ondan Kimberley kadar. Ama arkadaşlarımı getirmedim, ayı demişken aklıma geldi. Onlar büyük Michigan otelinde. Bu arada... Çok da alımlısınız bayağı Kimberley. Ay çok teşekkür ederim küçük bir başir. Ağzımdan bal damlıyor. Köpük damlıyor adeta. Evet anlıyorum. Hakim Aksıvıl amca bir misafirimiz var. Misafir mi? O kadın mı geldi? Lütfen böyle konuşmayalım. Salonumuzu alalım lütfen. Oo. Bak biraz nefes al ya. Biraz sen nefessiz kaldın. Evet, doğru, sakinleşmem lazım. Size ben de ev hediyesi getirdim. Ev hediyesi mi? Hı. Yalnız Hacı Maksimul amca, kokudan bir rahatsız olduğun gibi geldi bana. Ne rahatsız ya, oh perdelere bakmış. Neyle yıkadın bunu, yumuşatıcısı mı değişti? Oh. Neyse boş verin. Oh. Evet. Hacı Maksimul. Hacı Maksimul de bak. Hiç değişmemişsiniz. Burnunuz aynı doluluk oranında devam ediyorsunuz yaşamaya, tebrik ederim. Küçük mübaşir, bu ev hediyesini de sana getirdim. Oh. Tahin pekmez. Tahin pekmez de bak. Ama çok güzel. Ben bunu birbirine bir yumuşatayım. Bunu birbirine bir katıkleyeyim. Bunu birbirine katıştırayım. İyice bir şişinsin. Sonra da ekmeği yanına katık ederiz. Hadi bakalım. Ye de büyü emi. Siz dosyaları tartışırken ben size müzik açayım mı biraz? Dinler misiniz? Aç aç. Biraz da yüksek aç. İşimiz var. Bakın hakkınızdaki... 18. Bir saniye iddia. Hemen bu konuya girmeyin. Dur ben şu pekmezi katıştırırken siz şu şarkı dinleyin. Ben şarkının orijinalini bulamadım. Hakim Axtable, 18. iddia. 18'de bak. Ben çıkıyorum müsaadenizle. 18. Bir daha de be oh yavrum. 18. Hatırladınız mı o günlerde de bu espriyi yapardım size. Üç tane daha var dedi bana. 55 sene önce. Hakim Aksımın bu üzerinizdeki yeni mi? Çıkarayım mı, ister misin? Hayır. Yakışmış, çıkarmayın. Güzel olmuş. Yok çıkarayım, çok sıcak oldu. Çıkar da bana. Desene kız. Sağ mı? Hakim Aksımın. He. Ben niyeyse böyle oldu bir tuhaf. Bu evdeki koku ne? Kuzum. Aşağıda ortalık ateşlenmiştir tahmin ediyorum. Ne güzel bir varlığım ben yahu. Hakim Aksımul amcanın hayatındaki en büyük boşluk bir aşktı. Ve o aşkı O boşluğu dolduracak eski aşktan daha güzel bir şey olabilir mi? Şimdi aşağıda onlar yavaş yavaş işi kaynatmaya başlamışlardır dostum. Hakim, bu koku bak şuramı, şu boyun bölgemi bir koklar mısın bak ne kokuyor? Bir kok bak. Aç kok bak. Kok. Oo, bak. Yavrum o günden beri hiç kullanmadım biliyor musun hakim? O gün hiç kullanmadım parfümü. Sen gittikten sonra ya da beni gönderdikten sonra bilemiyorum tam. Oh, iyi ki Hacı Maksimul'un cep telefonunu yanıma almışım. Çünkü şu kritik anda bir telefon gelse aşağıdaki büyü tamamen dağılabilirdi. Dur bakayım, ben şu cep telefonuyla biraz yılan oynayıp da benim de neşem yerine gelsin. Çok hoşuna gitti değil mi bu koku? E gitmez mi? Yeter lan koku koku diye diye içimi kıydın. Ben de sen başka şey bilmez misin? Gel acık da sen ben kokla. Ver bakayım. Yani koklayayım bakayım. Ha kokla. Bak koltuk altlarım kokla. Yeni kok. Bak bak bak bak. Oh yeni mi kolonyalı mendille sildin? Çok güzel kokuyor. Allah Allah. Telefon çaldı ama kapat. Arayan olmasa şu yılanda rekor kıracaktım. Hadi bakalım. Bir daha başla, sıfırdan başlayalım bakalım rekoru bu sefer kıramayacak mıyım? çıkar onu madem. Çıkardık daha ne çıkaracağız? Ortam sıcak. Dur bakayım. Ay ben de üstümdekileri öfeleyim çıkaracağım. Öfeleyim mi? Öfeleyim mi? Dur tamam çıkar. Ya iyi oldu iyi onu çıkarttın da iyi oldu. Azıcık azıcık yukarıya çık ha. Kaşı orayı. Haa güzelce. Evet. Oh, evet güzel güzel devam et devam et devam et o aşağı aşağı aşağı aşağı aşağı aşağı orada değil orada değil ya ya kim burayı? Burayı mı burayı mı? Ah oh şurayı. Oh oramalar buramalar oh aromalar. Ay çok heyecanlandım şimdi acaba gidip aşağıdan dikizlesem mi? Ama yok saçma olur. Ben burada yine yılanda rekorumu kırmaya devam edeyim. Hay Allah tam rekoru kıracakken. Alo. Küçük mübaşir. Kırmızı feneri şişeye tut. Alo. Kimsiniz siz? Fakat. Kırmızı feneri şişeye tutmak mı? Hangi şişe? Gazoz şişesi mi? Hayır. Bahsettiği şişenin ne şişesi olduğunu anladım. Galiba parfüm şişesi. Dur bakayım kırmızı feneri şuna bir tutayım. Aman tanrım! Bin bir surat parfümeri! Bir saniye şu parfümün içinde ne var? Gül suyu, pilgrim yağı ve de... Aman tanrım siyanür mü? Hakim aklım bunu kendi ellerimle zehirleyecektim neredeyse. Hemen aşağı inip müdahale etmem lazım. Ah canım benim, canım benim sakin ol. Oh, sakin ol. Bir daha kokla. Bak şuramı bir daha kokla hakim. Gerçekten bak kokla. Dur koklayacağım. Kok bak şurasını. Hacı baksın bana dur. Hacı baksın bana dur. Ne gör geri zekalı. Ne bu münasebet? Anam. Anam ya. Dur vurma bir saniye bir şey açıklamak istiyorum. Ulan ne açıklamak istiyorum. Anam. Bir dakika. Allah mahşer yerine döndü burası. Hacı baksın amca. Ne? Kırmızı feneri kim bu leyte tutacağım. Bakalım gördüğünü beğenecek misin? Ne alakası var? Son. Az daha cavlağa çekiyorduk küçük mübaşir. Evet, seni yaşamana sevindim ama... Bir suratı bir kez daha elimizden kaçırmamasa üzüldüm doğrusu Hacım Aksu. Ne yalan söyleyeyim, ben de üzüldüm. Peki Hacım Aksu amca, bir şey konuşabilir miyiz senle? Konuşalım zaten. Fragmanlar dönmeye başladığında bir konuşma gerekir. Siz neden ayrılmıştınız? Ulan neden Bayan ayrılacağız? Timberlake'le o dedi ki bir hukuki konu üstünde tartışma yaşamışsınız. Kararda sen birini idam etmek istemişsin. O da istememiş öyle ayrılmışsınız. Demek böyle söyledi o aşuf de. Ne? Baksana işin gerçeğini söyleyeyim küçük mübaşir. Bu hayatta babana bile güvenmeyeceksin. Yani? Olayın iç yüzü şöyle. Bir park cezası benim arabanın arkasına... Arabayı da sıfır almışım ben. Tamam mı? Hadi oraya park ettim, arkasına bir tane park cezası yazdık adama. Ben ondan sonra affettim tabii. O zaman geç hadi dedik. Gençsin sen de affedelim. Fakat dakikasında ne görsem. Ne gördün sanki Maksimul amca? Adamın cezasını biz affettik gitti. O da bizim Kimberley'i affetti. Nasıl? Seni aldattı mı o adamla? He tabii ya. Ona idam vermem gerekiyordu benim. Çok iyi yapmışsınız. Tek çiftçimiz olsa da 5 defa idam etseydik. Bundan sonra af yok. Ne demiş eski Michiganlılar? Hakim haksız mı amca? Bence siz Kimberly Lake'le kendi kalbinizi de idam etmişsiniz. Bu arada eski plaklar arasında güzel bir şarkı buldum. Beraber kahkahalar atarak dinlemeye ne dersin? Yapma derim. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim. Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Gerçekten harika. Derslerle dolu bir bölümdü. Yani kalp bir kere kırıldı mı bir daha onarılmaz. Yani yapıştırsan falan olmaz. Olaydan sonra mı idam cezası vermeye başlamış? Ya benim de anladığım çok merak ettiğim şey. Affedersin ottan sebeplere şey veriyordu. İdam cezası veriyordu bu. Mesela her şey... neden diyorum her şeyin bir sebebi varmış. Demek ki yani aldatılmak değil yani esas onu bozan. Affettiği adamı yani çünkü normalde idam cezası gerektirir park cezası. Çünkü... İşte evlilikleri de böyle. Yani boşanmaya çalışıyorlar. Orada çünkü hep verir. Yalnız küçük mübaşirle ilgili bir teori var. Ne var? O, okudunuz mu internette? Bu park cezası konusunu hani bu şey Kimberley şey yapıyor ya aldatıyor ya. Evet. O bin bir surat diyorlar. Bin bir surat Kimberley'i öldürmüş ortadan kaldırmış. Ben onu okumadım. Bin bir surat Kimberley yerine geçip böyle bir adama dönüşmesine yol açmış falan diyorlar. Bir de bu amaçsız ya bu bin bir surat. Olabilir. Bana da enteresan çünkü çok grift ilişkiler bunlar. Çok grift ilişkiler. O, herhalde bak mesela Hakim Aksım'ın niye idam cezası verdiği ortaya çıktı. Belki önümüzdeki bölümlerde o da ortaya çıkar. Olabilir. Onu işte bir bakmak lazım. Bence adam biraz... İnternetten bir bakalım ona. Ona internette bakmak lazım. O zaman veda edelim artık. Yarın sabah yine yani, 8'de tekrar bölümlerimizle karşınızda olacağız. Pazartesi sabahında da yepyeni bir haftada buluşacağız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Eski aşkların anısına. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.